Helder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, zo is het maar net. We gaan even terug in de echte wereld. Even vanuit het irrationele, het rationele. Welkom in deze redeloze, redeloze en radeloze tijden. Live vanuit voor één keertje het feestelijke mediapark, de Hilisum. Heden diagnose over, ja, we gaan het over Nederland hebben. Onze nationaliteit, onze identiteit. Natuurlijk na zo'n Koningsdag. Hoe beïnvloedt die identiteit onze economie, onze gepolariseerde samenleving? Ga ik over praten met professor Dr. Sjoerd Beugelsdijk. Hoogleraar economie in Groningen, maar nu werkzaam in South Carolina. We gaan straks met hem bellen. Dat komt straks. Ja, we hebben vandaag dus een speciale uitzending vanwege Koningsdag natuurlijk. Daarom geen telefoontje naar een Kamerlid. Nee hoor, we gaan even bellen met naar een vakgenoot die historisch onderzoek doet naar het Koningshuis. Even bellen met de boven ons gestelde. Kijk eens aan. Ja, nou ja, boven ons gesteld. Dr. Daniela Hooghiemstra, hallo, ben jij daar? Ja, daar ben ik. Ja, in het verre Zeeland. Je hebt natuurlijk naar Koningsdag gekeken. Je bent journalist, columnist, gepromoveerd op een boek over Kees Boek. Eigenlijk de onderwijzer van de prinsesjes. De man die de werkplaats in Bilthoven oprichtte. Je hebt ook een boek geschreven over Irene en Karel Hugo. De relatie, de Carlistenbeweging, noem maar op. Dus je wordt geacht deskundig te zijn. En je hebt meegekeken naar de dag vandaag. Ik hoorde alleen maar enthousiaste stemmen. Dus ik zou bijna zeggen, begint de victorie dan toch in Emmen voor de Oranjes? Ja, het lijkt er wel een beetje op. Hè? Het viel me ook wel echt op. Dat er was een soort sfeer dat je dacht van ja, kennelijk het lijkt wel alsof iedereen eventjes heel erg blij is dat zogenaamd Nederland weer is, hè? Zoals dat heet. Ja. En dat we weer helemaal teruggaan. Ik had even bijna het idee van je zou dit ook in de jaren 70 hebben kunnen doen, wat we hier zien. Geloof je het niet, wat je ziet? Denk je dat ze allemaal de Prozac zijn of zo? Wat? Nou, ik denk dat het ook wel een sterke behoefte is van mensen. Ik bedoel, er waren nu even geen Palestijnse sjaals. Nee. Ook geen oranje keppeltjes. Gewoon een oud-Hollands volksfeest. Mm-hmm. En met een oud-Hollandse volkszanger. En eigenlijk al die oude dingen. Ja, het is, je kunt zeggen, het is misschien een beetje een bubbel. Ja. Dat wel. Want je weet niet hoeveel mensen hier helemaal niet naar kijken. Of hoeveel mensen zich helemaal zitten dood te ergeren. Kijken wel veel mensen naar. En via het nieuws krijgt ook veel mee. De koning maakte ook even, op het laatste even een kleine referentie aan de peilingen. Dat allemaal niet zo probleem. En Emmen komt niet altijd uit alle peilingen even lekker. Daar maakte die een beetje een knipoogje naar. Viel je dat ook op? Dat Emme, dat een overeenkomst is tussen hem en Emme. Nou ja, ik weet niet of het zo bedoelde, maar dat komt wel op neer. Want die peilingen die zien er ongunstig uit. Er zijn veel oranje klanten die zeggen, moeten we het daar nu vandaag over hebben? En NOS heeft natuurlijk altijd zo'n peiling, daags voor Koningsdag. Waar je vooral ziet, en dat vind ik interessant om aan jou te vragen, dat de jongere generatie eigenlijk negatiever over dat Koningshuis is, over dat instituut, dan de ouderen. Ja. Ja, nou ja, dat zou dus wel zoiets kunnen zijn. Dat je dus dat wij dan met z'n allen zeggen, oh, wat was dit een mooie dag en wat zag het er allemaal leuk uit. Maar dat er intussen een jonge generatie is die daar dus helemaal niet mee bezig is. Nee. En aan de andere kant kan je ook niet uitsluiten. Ja, ik heb het nu al zo lang gezien. En ik heb al zo lang, zo vaak gezien van iedereen is tegen het Koningshuis. En iedereen vindt, en dat vinden we denk ik ook allemaal, dat het niet meer bij deze tijd past en zo. En toch zie je elke keer weer dat de mensen weer achter de dranghekken staan met de vlaggetjes. Ja. Nou, en dat is bijvoorbeeld met Prinsjesdag een probleem hoor. Dat moeten ze helemaal opnieuw indelen omdat er niemand meer komt. Ja, maar ja, ik vind ook een heel slecht idee om dat te doen. Ik denk juist, wat dat betreft, gewoon stick to a lie. Ja? Ga er gewoon mee door. En ga niet nou van Prinsjesdag ook weer een braderie maken. Want dat zijn ze geloof ik van plan. Ja, maar voor lege tribunes rijden met de koetsjes ziet er ook niet echt lekker uit op het plaatje. Nee, nou, dan doe je geen tribunes. Nee. Maar rij gewoon met die koets. Kijk, zolang je dat Koningshuis hebt, zou ik zeggen, doe het dan. Ja. En wat betreft de Republikeinen zou ik zeggen van ja, je kunt wel met dat Koningshuis bezig zijn. Maar wat eigenlijk nu belangrijker is, is dat je eigen democratie, dat is gaat werken. Mm-hmm. Want we zijn op dit moment nog niet eens in staat om een premier, regering te vormen. Dus, nee, laat staan een president kiezen. Dat zou helemaal een feest worden in Nederland. Wie dan? Nou, op dit moment is het onmogelijk, denk ik. Ja. Nee, dus als je het eigenlijk over het alternatief over de republiek hebt, dan wordt het nog veel ingewikkelder. Ja, en het is natuurlijk rationeel. Het heeft het zeker mijn voorkeur. Ik vind het toch heel vaak ben ik weer verbaasd. Ik denk, hoe is het toch mogelijk dat we hier maar ermee doorgaan? Ja. Maar ja, als je een land bent dat op de een of andere manier dat alternatief niet heeft. Ja. Zie je ook niet de waarde van een sprookje, van een mythe, van een iets wat niet helemaal te begrijpen is? Dat zeggen mensen altijd, ja, het is ondemocratisch. Misschien is dat juist zo aardig eraan. Ja, ik weet het niet. Als ik echt mocht kiezen, dan zou ik zeggen, het lijkt me heel mooi om in een land te leven waar je gewoon echt een met elkaar een president kiest. Ja, ja. En dan wordt het Geert Wilders en dan staan we er allemaal achter, denk je. Ja. Nou ja, dat is en zo dus zal het dan gaan. Dat is dus het probleem. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed. Jij weet veel over het Spaanse koningshuis. Hoe verhouden die Oranjes zich eigenlijk tot al die andere 7 monarchieën die we dus in Europa hebben? Ja, nou, je ziet eigenlijk dat wat je in Spanje... Hij was op bezoek, hè, Felipe, een paar dagen geleden. En het interessante eigenlijk vind ik altijd aan Felipe is dat hij echt een belangrijke functie heeft ook. Mm-hmm. Hè? Dus hij, als er nou ergens een staatshoofd is dat die functie echt dat zichzelf echt noodzakelijk maakt, is hij het. Omdat die eenheid van Spanje altijd zo precair is. Met de Catalanen en, bedoel je? Ja. Ja. En hij is dus hij is aan de ene kant een hele impopulaire koning. Ja. Dus daaraan zie je dat je die opiniepeilingen, die moet je eigenlijk negeren. Mm-hmm. Want aan de andere kant is hij ook een hele noodzakelijke koning. En dat blijkt eigenlijk steeds weer in Spanje. Ja. En dan zie je ook dat die uiteindelijk die populariteit ook wel weer heel groot is. Ja. Voor de verhouding, hij heeft natuurlijk zijn vader, die maakt het er echt een corrupt potje van. Die is echt naar Saudi-Arabië gevlucht, geloof ik. Hij kwam dus onder heel slecht gesternte. Eigenlijk een beetje lucky to the max. Wat hij moest overnemen van zijn voorganger. En hij heeft dat toch wel goed gedaan, zeg jij. Ik vind hem van alle koningen is hij echt de beste. Want hij heeft ook echt een politiek vernuft. Ja. En terwijl hij niet zijn hand overspeelt ook met dat politieke met die politieke ambitie toch die hij heeft. Ja. Want dat is een beetje politiek toch, hè? Dat je het land daar bijeen wil houden. Mm-hmm. Dat is op zich in Spanje een politieke opstelling. Ja. En dat doet hij heel erg slim en diplomatiek. Er gebeurde wel iets merkwaardigs. Je hebt het ook op je X-account gezet. Een incident deze week in Spanje waarbij Sanchez, de nu nog zittende premier van Spanje, eigenlijk ostentatief met zijn handen in zijn zakken staat. Het koning in aantocht is. Ja. Wat gebeurt daar? Waarom vond je dat zo'n speciaal moment? Het is natuurlijk lomp met je handen in je zakken, maar is het heel belangrijk? Ja, dat is heel belangrijk. Dat was echt een heel erg ostentatief gebaar van je kan mijn rug op tegenover de koning. Ja, echt. Ja. En die relatie tussen die twee, tussen Sanchez en Felipe, die is dus ook heel slecht. Ja. En dat heeft allemaal te maken met dat Sanchez is daar aan de macht gekomen. Ja. Dankzij een soort duivelspact met de separatisten. Mm-hmm. En dat heeft de koning hem niet kunnen vergeven, denk ik. Nee, nee. En, okay. Maar nu is Sanchez zelf heel erg in de problemen. Zijn vrouw ligt eruit. Ja, en dan zie je toch wel ook dat dan die heel veel Spanjaarden toch wel weer achter Felipe staan. Ja, ja. Ten slotte even de Infanta, heet daar Leonor, bij ons heet ze Amalia. Die moet het gaan overnemen. Als je dan leest dat de jongere generatie er echt niet meer zo aan hecht, hoe doet ze dat? Die Leonor is populair in Spanje. Ja, ja, dat is een hele, dat is een zeer consensueus type. Ja. Die eigenlijk al toen Amalia nog alleen maar op school zat en geen publieke optredens deed, stond zij al allemaal dingen te openen. En die heeft echt vanaf begin af aan is die eigenlijk in de diepe gegooid. En ja, die doet dat eerlijk gezegd heel erg goed. Ja. Dus met die jonge generatie, ik weet het niet. Wat ik al zei, het ene moment staat iedereen te roepen dat ze weg moeten. En het andere moment zijn ze toch weer allemaal heel blij dat die mensen er zijn. Dus Danielle, wacht maar tot de oorlog komt. Dan hebben we ze nog nodig. Nou. Nou ja, we gaan het zien. Ik dank je zeer en toch een hele fijne Koningsdag gewenst vanuit hier. Ja, dankjewel. Jij ook. Alsjeblieft. Dokter Danielle Hoogliefde. Dokter Kel. Kelder en Co. Ja, en hij is eigenlijk meester Kelder. Maar hij gaat dus even doorpraten met professor Dr. Sjoerd Beugelsdijk. Econoom, gespecialiseerd in economische globalisering en culturele overeenkomsten en verschillen. Hij is opgenomen in de Stanford-lijst van de meest invloedrijke onderzoekers wereldwijd. Dus niet eerst de beste dat ik hem aan de lijn mag krijgen. Normaal zou hij bellen in Groningen. Lukt nu niet, want hij werkt aan de University of South Carolina op dit moment. Al waar het even na 7:00 is. Sjoerd, ben jij daar? Jazeker. Nou, voor mij goedemorgen. Goedemiddag. Ja, goedemorgen in het altijd vrolijke South Carolina. Jij krijgt, ik weet niet of jij iets meekrijgt van die Koningsdag, maar het was horen we eigenlijk uit alle berichten, een vrolijke dag. Het Koningshuis is er niet altijd even goed aan toe in Nederland, maar vandaag toch iedereen vrolijk en oranje. Ja, ik hoorde het. En ik heb het gevolgd wat eerder op de morgen. Nou, mm-hmm. Dat lijkt me een opsteker voor het Koningshuis. Ja. Want hoe belangrijk is het als je... Jij doet natuurlijk onderzoek naar nationale identiteit. Je bent al dat aan het bekende onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau verbonden geweest 5 jaar geleden. Je hebt een boek geschreven, Verdeelde Nederlanden, een paar jaar geleden over de polarisatie van Nederland. We hebben instituten, we hebben symbolen nodig. Dat Koningsdag, dat scoort hoog in het lijstje. Ja, dat scoort ontzettend hoog. En dat staat in de top 3... Ja. Dat volgt heel vlak achter het spreken van de taal en vrijheid. Dat vinden Nederlanders heel belangrijk. Maar dan volgen echt wel symbolen en tradities. Mm-hmm. Koningsdag staat in die top 3, maar wordt gevolgd door Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ja, want Koningsdag is, je kan ook zeggen, het is gewoon een feestdag. Iedereen gaat lopen zuipen in de stad, vrijmarkt. Heeft dat nog iets met het Koningshuis van doen eigenlijk? Nou, het is meer dan dat. Ik hoorde jou net zeggen, waarde van een sprookje in het vorige gesprek. En ik denk dat het woord sprookje suggereert dat het echt niks voorstelt. Maar het is meer dan dat. Waarde van een sprookje. Het is een institutie die ouderwets te zeggen, die de boel ook een beetje bij elkaar houdt. Ja, nou, ik bedoel echt meer het mystieke wat er omheen zit. Mensen zijn heel vaak boos op zo'n koningshuis. Dan zeggen ze, het klopt niet, het is niet democratisch. En dan zeg je, het is iets onbegrijpelijks in deze tijd. Maar daarom is het misschien ook zo spannend. Ja, en in het vorige gesprek werd gewezen op de waarde van een republiek. Ja, dat zou het alternatief dan zijn. Maar de argumenten die ik hoor voor een koningshuis of een republiek, het gaat vaak over dat de republiek zou dan goedkoper zijn. Nou, dat valt allemaal nog maar te betwijfelen. Die 40 miljoen verschil op een nationaal product van meer dan 1.000 miljard. Ja, daar worden we echt rijk van. Nee, ik denk dat je moet voorzichtig zijn in zijn algemeenheid. De tradities veranderen, dat is Koningsdag, is ook veranderd van aard. Mm-hmm. En dat is heel goed. Dat is ook belangrijk dat meegroeit. Ja. Maar het zomaar bij het grof vuil zetten. Okay. Eentje dan meer weggooit dan... Eén seconde, Sjoerd. In Nederland is iets aan de hand op de weg. Verkeersinformatie. Kom er maar in. Ja, er rijdt een spookrijder. Rij je op de A59 Os Den Bosch, dan kom je tussen Os-Oost en knooppunt Hintham een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A59 Os Den Bosch tussen Os-Oost en knooppunt Hintham. Ja jongens, pas op. Ik dacht even een bus vol Republikeinen bij Emmen, maar dus niet. Ik ga door met Sjoerd Beugelsdijk uit Amerika, hoogleraar. Praten over Koningsdag, maar ook eigenlijk over polarisatie moeten wij het hebben, Sjoerd. Je hebt 5 jaar geleden aan dat SCP-onderzoek meegedaan. En toen was eigenlijk de conclusie polarisatie ernstig probleem. Ik hoorde nu en ik las nu echt dat je wat milder bent, terwijl het gevoel is dat de polarisatie alleen maar groter is geworden. Nou, kijk, wat milder in die zin dat er nu veel meer wordt onderkend dan een paar jaar geleden, dat er toch echt wel wat aan de hand is. Ja. Ik denk als je een paar jaar terug gaat in de tijd, zeker een jaar of 5, 6, mm-hmm. werd er toch vaak gewezen, dat gebeurt in Amerika, maar dat gebeurt in Nederland niet. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren toen ik mijn boek presenteerde op verschillende plekken, dat mensen dachten, nou, dat is misschien wel heel, dat is wel heel, heel negatief of pessimistisch. Mm-hmm. Maar wat er in de loop der jaren wel is gebeurd... Je hebt gewoon gelijk gekregen, wou je zeggen. Ja, helaas. Ja, nou ja, het is helaas, zou ik bijna zeggen. Yeah. Maar er is wel wat veranderd. Dus een van de dingen die is veranderd is dat politici breed dit wel zien als een probleem. Yeah. En dat was 5, 6 jaar geleden echt anders. Mm-hmm. De corona heeft dat natuurlijk zaakje ook op scherp gezet. Corona heeft echt, ik noem het altijd maar, het is een soort contrastvloeistof geweest, corona. Het heeft de verschillen die in Nederland er al waren, heeft het veel scherper gemaakt. Ja, je zag ook wat betreft het Koningshuis heeft dat ook een knik betekend. Ze hebben toen dat geintje gehad met die reis naar Griekenland. Dat is eigenlijk bijna dodelijk geweest voor ze. Ja, dat komt ze niet echt te boven, lijkt het. Nou ja, het Koningshuis moet natuurlijk altijd heel erg laveren tussen wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. Ja. Ze moeten aan de ene kant moderniseren. Dat is een heel fijn lijntje. Ja. Dat is heel moeilijk om daar het juiste evenwicht in te hebben. Ja, ze kunnen het niet snel goed in. We hebben die beroemde uitspraak uit 2007 van Maxima. Die zegt na het overhandigen van een WRR-rapport het volgende. De Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden. Nederland is grote ramen zonder gordijnen, zodat iedereen goed naar binnen kan kijken. Maar ook hecht aan privacy en gezelligheid. Ja. De Nederlander bestaat niet. Ja, dat is haar niet in alle kringen in dank afgenomen, die uitspraak. Maar is het dan gewoon waar wat ze zegt? Ja. Vanuit wetenschappelijk perspectief is het hartstikke waar wat ze zegt. Ja. Zij voegde er nog wat aan toe, hè, aan het einde van die quote. Die heeft het nooit gehaald in het nieuws. Maar ze voegde er ook nog aan toe. De Argentijnse identiteit bestaat ook niet. Ja, ja, ja. En dat is helemaal in het geweld wat eraan uitbrak. Is dat helemaal weggevallen. Nou ja, het citaat wat u nu gebruikt was al genuanceerder dan wat er meestal alleen maar gebruikt wordt. Ja, namelijk Nederlandse mentaliteit bestaat niet. Er wordt in radicaal-rechtse kring zie je wel dat zij voort als... Zij is erg anti-Maxima, viel mij op. Want ze is bij het World Economic Forum gezien. Ze is voor de digitale muntunie, noem maar op. Dat soort projecten. Dus eigenlijk een globalist. Jij deelt ook in jouw boek eigenlijk de wereld in, althans de Nederlandse samenleving, in op vier breukvlakken. En zij zit eigenlijk wat dat betreft wel steeds aan één kant. Ja, in het beeld van een aantal zit zij zeker aan één kant. Zij vermengt eigenlijk twee rollen. Hè? Want ze is aan de ene kant is natuurlijk de vertegenwoordigster van het Koningshuis als onze koningin. Maar aan de andere kant is zij in haar werk en in het werk wat ze hiervoor heeft gedaan, heeft ze heel duidelijk die internationale uitstraling. Mm-hmm. En die spanning tussen dat internationale en dat nationale, ja, daar is de laatste jaren heel veel druk op komen te staan. En als jij dan aan de ene kant van dat spectrum staat, ja, dan zie jij alles wat zij doet als internationaal. Dat zie je bijna als een soort verraad aan het land. Maar zou ze dan moeten zeggen, ja, ik ga niet naar Davos? Of moet je dan juist zeggen, ik ga wel naar Davos en ik hou gewoon mijn koers? Dat is meer een mening over hoe ze dat zou moeten invullen. Mijn insteek zou zijn, maar dat is meer mijn persoonlijke insteek, dat ze dat vooral moet blijven doen met uitleg. Ja. Ja, hey, jouw indeling, hè? Je hebt universalisten versus traditionalisten, globalisten versus nationalisten, internationale versus lokale mensen en open versus gesloten. Dat is ongeveer de indeling die jij gebruikt. Licht toe. Ja. Nou, ik heb geprobeerd mijn stelling is dat die polarisatie waar Nederland mee te maken heeft gehad, dat is geen toevalstreffer. Dat komt door een aantal trends die bij elkaar komen. En dat heeft te maken met de economie, dat heeft te maken met onze democratie, dat heeft te maken met hoe we met z'n allen zijn geïndividualiseerd. En wat ik heb geprobeerd te doen is te beschrijven, hoe grijpen die nou op elkaar in? En dan is die vergelijking tussen meer een internationale oriëntatie of een meer nationale oriëntatie, dat is een hele bruikbare, dat is een hele handige om dat hele ingewikkelde probleem van polarisatie een beetje beter te begrijpen. Ja, ja. Nou ja, goed, daar zit Maxima ook weer aan één kant. We hebben ook van die nationale momenten die zeker in die meimaand altijd op ons afkomen, wat ook van die splijtende momenten zouden kunnen worden. Of een paar dagen natuurlijk nationale dodenherdenking. Er is in Nederland een vrees voor dat verstoord gaat worden door Gaza-demonstranten. Wat staat daar op het spel? Ja? Nou, zou ik niet doen, omdat je hebt de vergelijking is misschien wat extreem, maar je hebt in de Verenigde Staten natuurlijk die 6 januari die Capitoolbestorming gehad. Mm-hmm. Nou, dat is niet direct te vergelijken, maar waar de vergelijking wel op gaat, is dat was voor heel veel mensen een omslagpunt, omdat dat als een instituut werd gezien. Ja. Dat doe je niet. Dus waar je ook staat, dat doe je niet. De parallel daarvan met dodenherdenking is, dodenherdenking staat, weten we ook uit dat SCP-onderzoek, staat ontzettend hoog in dingen, zaken die mensen belangrijk vinden. Een gevoel van verbondenheid. Ik zou bijna zeggen, don't mess with it. Ik denk dat je een risico neemt als je daar gaat demonstreren. Dat zou je niet in dank worden kunnen worden. Maar je zou ook kunnen zeggen, 10 jaar geleden begonnen ze tegen Zwarte Piet te demonstreren. Zwarte Piet Sinterklaas was ook heel belangrijk. Nou, daar heb ik sindsdien ook niet veel meer van gehoord. Nee, van Zwarte Piet dan, hè? Ja, maar met dat verschil, dodenherdenking heeft wel iets meer van een betekenis dan onaantastbaarheid. Figuur, denk ik. Ja. Ja, dan ja en doordenkking is ook meegegroeid. Hè? Dus doordenkking is ook niet meer wat het 10 jaar geleden was. Als je de tekst erop naslaat, dan is de tekst ook gewoon veranderd. Die is meegegroeid. Oké, in je top 3 net refereerde je al aan de taal. Die wordt gezien als heel bepalend. Hebben we ook een fragmentje voor luister. Ja, dat is heel vervelend. Als een Nederlander, je bent toch in je eigen stad. En dat je dan wordt afgesproken in het Engels, dan voel me eigenlijk net een buitenlander. Ik vind het ook fijn als hun aanpassen aan ons. Want je komt hier naartoe. Dus probeer dan ook een beetje Nederlands op te pakken. Ik weet niet hoe je spijkerbroek in het Engels zegt. Dus ja. Nou, hun hebben dat prachtig gezegd. Laten we wel wezen, Sjoerd. Maar die taal is essentieel. Je ziet ook die oorlog die nu een beetje rond de expats gaande is en zo. Ja, ik kan niet eens meer normaal koffie bestellen. Het moet allemaal in het Engels. Dat zit diep. Ja, dat zit diep. En dat raakt precies aan die spanning tussen de mensen die wat meer internationaal georiënteerd zijn. Die alle baat hebben gehad van globalisering. Ja. Die dus aan de goede kant hebben gestaan in de afgelopen 20 jaar ten aanzien van economie. Mm-hmm. Maar die ook Europa zien als kans. Daar aan de andere kant van dat spectrum, daar staan mensen die voelen zich wat meer bedreigd. Zitten economisch in de hoek waar de klappen vallen. Ja. Die zien migranten niet als een hoogopgeleide expat waar ze mee samenwerken. Maar die zien migranten in hun wijk, de samenstelling van de wijk veranderen. Dus dat zijn gewoon objectieve verschillen in hoe dat beleefd wordt. Ja, de internationalisering, met name in de studentensteden in Nederland, is zo snel gegaan. Mm-hmm. Dat je inderdaad, als je spijkerbroek wil kopen of een kop koffie wil bestellen, dat is niet alleen maar in Amsterdam zo. Dat is op allerlei plekken. Nou zeg jij ook, je bent natuurlijk econoom ook. Dus ook in je boek gaat het vaak wel over geld. Ik dacht juist dat die financiële kloof, die was niet echt verdiept. De armoede in Nederland is op een all-time low, godzijdank. Het zit meer in de culturele kloof. Of is het ook geld? Want je zou zeggen, die globalisering, Nederlandse economie is gegroeid, welvaartsstaat is gegroeid, overheid kan meer geld uitgeven. Of ze dat verstandig doen, is even een andere kwestie. Maar we hebben meer te verdelen onderling. We zijn niet armer dan 10 of 20 jaar geleden. Nee, dat is waar. En tegelijkertijd, ja, dat is waar. Maar de andere waarheid, en een ander deel van diezelfde waarheid, is wel dat er groepen zijn die moeite hebben om aan te haken. En die ook hun, met name jonge mannen. Mm-hmm. Daar is wel heel duidelijk dat daar een knelpunt zit. Mm-hmm. Maar het is ook het beeld, het idee dat mensen hebben, ja, ik moet als 20-jarige, 22-jarige, ik moet wel aan heel veel dingen voldoen. Mm-hmm. Dus de druk die zij ervaren om het even goed te krijgen als hun ouders, of misschien beter te krijgen dan hun ouders, die is wel veel hoger. Ja. En dat doet wat met mensen. Ja, de formatie nu gaat vooral natuurlijk toch ook over migratie. Dat is natuurlijk het speerpunt van de PVV. Ja. En ook wel van de VVD, geloof ik. Hoe doet dat het in jouw lijsten van belangrijkheid? Dat gaat natuurlijk ook over dezezelfde discussie over expats. Ja, over is mijn stad nog wel? Ja, dat is rood vlees. Het is totaal niet verrassend dat dit als stuk rood vlees nu in de politieke arena zo belangrijk is geworden. Ja. Het enige wat daar ontzettend spijtig aan is dat ook daar, ja, met one-liners, die doen het ontzettend goed in de politiek. Maar die migratie, die moet je afpellen. Een groot deel van de migranten, een eerste probleem is al dat wij tellen in Nederland de kinderen van migranten, die gewoon in Nederland geboren zijn, die tellen we mee in de cijfers van migranten. Dus als wij het hebben over 25% van de Nederlanders is migrant. Ja, daar zitten dus ook, en dat tweede generatie, die hier geboren zijn ook. Tweede generatie, ja, die gewoon hier geboren zijn. Ja, die zijn Nederlander. Dus, ja. dus beelden die uit allerlei voorspellingen komen. Van, over 20 jaar is 40% van de Nederlanders migrant. Ja. Ja, dat moet je, daar moet je echt wel heel nauwkeurig naar kijken. Nou, bijvoorbeeld Marokkaanse meiden doen het heel goed op dit moment in de statistiek. Dus die doen het heel goed. Die assimileren aan alle kanten. Dus daar zou je niet veel problemen moeten hebben. Gelukkig heb je ook, want je klikt nu een klein beetje down. Maar je hebt ook oplossingen. Want je komt tot een stuk of 9 aanbevelingen. Dit zouden we moeten doen om de zaak vlot te trekken. Misschien moeten de formerende partijen het even lezen. Noem maar eens een paar. Ik heb 9 punten. Ga ze niet allemaal voorlezen. Wat is wat jou betreft niet belangrijk? Nee. Nou ja, die migratie, dat is omdat dat nu in de onderhandelingen zo cruciaal is, denk ik, zorg daar dat je daar gewoon de feiten boven tafel krijgt voordat je daar allerlei meningen over hebt. Maar ook de manier waarop het debat gevoerd wordt. Het klinkt bijna als een repeterende plaat. Maar als je toch hoort hoe, en ik volg dat hier op afstand nog steeds hoor, maar als je hoort hoe er over elkaar wordt gepraat, dan worden er gewoon vijandbeelden gecreëerd. Het is vooral op sociale media, hè? Zeker, zeker. Ja. Maar die sociale media die druppelt wel door in het. Zeker. Maar ja, Sjoerd, wat kan je daaraan doen? Je kan moeilijk zeggen wat je wel en niet op X mag zetten. Ja, dat is ook censuur. Dat werkt natuurlijk niet. En het werkt averechts zelf. Nee, dat klopt. Dat werkt averechts. Maar ik, dat komt dan toch neer op nieuw aangeleerde fatsoensnormen die politici wat meer tot zich moeten nemen. Ja, je zit ook ergens in tips. Richt de verzorgingsstaat universeler in. Ik dacht, wat staat daar nou? Wat bedoel je daarmee? Ja, daar bedoel ik mee dat wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, is eigenlijk de afgelopen 30 jaar hoor. En dat is niet aan één kabinet of aan één premier toe te wijzen, maar dat is gewoon een trend die al heel lang gaande is. Is dat we in Nederland de verzorgingsstaat steeds meer selectief hebben ingericht. Je moet aan allerlei dingetjes voldoen om in ergens voor in aanmerking te komen. En dat betekent dat we dus ook een bureaucratie moeten optuigen die dat allemaal moet controleren. Kindertoeslagaffaire, dat kun je versimpelen. Ja, exact. En dat versimpelen, dat is overigens ook winst. Dus dat is iets wat ook ineens weer sinds een jaar of 3 wordt dat besproken. Mm-hmm. Men wil wel, en met men bedoel ik de Belastingdienst wil, het ministerie wil. En waar het op stuk loopt, is dat het gewoon echt heel, het is echt heel taai. En het kan ook duur zijn. De AOW is natuurlijk heel simpel. Iedereen 67 plus krijgt de AOW, maar dat kost wel veel geld. Dus als het universeel is. Ja. Als je tegen niemand nee kan zeggen. Wat ik maar even de steunbureaucratie noem. Dus de bureaucratie die je op moet tuigen om het uit te zoeken, om het uit te delen. Dus dat kost ook niet niks. Ja, oké. Okay. Sjoerd, tenslotte, jij zit in Amerika. We kunnen mopperen over Nederland, maar het is daar, en zeker South Carolina, waar ook nog een veldslagje door Trump gevoerd wordt in de rechtszaal. Daar is het toch veel gepolariseerder. Wij zijn een stuk beter aan toe, lijkt mij, of niet? Of zeg je van, we lopen gewoon 5 jaar achter? In sommige opzichten lopen we wat achter. Maar er is één heel groot, cruciaal verschil. Wat echt in Nederland als een dempende werking heeft. Dat is hier eens een tweepartijensysteem. En dat betekent dat je dus al heel gauw vervolgd in. Je bent voor of tegen. Je hebt twee groepen. Ja. Hoewel dat bij jouw indeling dus ook is. Dus je bent of universalist of traditionalist. In feite heb jij die indeling links-rechts ook. Die heb ik in dat boek gemaakt. Ja. Waarbij ik ook duidelijk aangeef. De meeste mensen zitten in het midden in Nederland. De meeste mensen zitten keurig. Die hebben wat van beide. Maar als je daar druk op zet. Dan voelen ze zich gedwongen om te kiezen. Ja. En dan vallen ze naar één kant uit. De meeste mensen deugen als ik weer in een ander boek. Dus, goed. Ja, precies. Sjoerd, ik wens je een hele fijne zaterdag daar. En verder South Carolina. Voor nu, dank. Dr. Kelder & Co. Ja, dat was professor Dr. Sjoerd Beugelsdijk, schrijver van het boek De Verdeelde Nederlander. Lees dat boek. Misschien leert u er nog wat van. Jongens, en dan nog even dit. 50 jaar geleden bleef die koninklijke familie nog gewoon lekker thuis, hè, ten paleize. En dan mocht het voetvolk zich langs het bordes begeven. Mocht het paradeerden ze daar langs de jarige majesteit. Ik ken het nog als kind van geweldig gezicht. Maar ik had wel toen al met ze te doen. Opmerkelijke situaties waren dat. Bijvoorbeeld oranje klanten met vlaggetjes, padvinders, bedlegerigen met infuus erbij. Dat is ook al een apart gezicht. We gaan nog even luisteren naar koningin Juliana in 1974, die bedankte ze vriendelijk. Ik ben erg dankbaar dat ik nog niet hoef op te houden met werken nu ik 65 ben. En ik voel me enorm bevoorrecht dat ik dat niet hoef te doen. In ieder geval wil ik u allen hartelijk bedanken voor uw medeleven en uw deelnemen aan deze mooie dag voor mij. Dank u wel. Zo is het. En ik wil de Oranjes ook danken voor hun inspanningen voor de natie. Algemeen ontruimt nu de zender Argos na nu. Ook nog even naar de Jordcast luisteren, jongens. Dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. Ook trouwens op het vermaledijde YouTube. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Avrotros, de omroep voor ons. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu al voor €1.999. En met voorwielmotor voor slechts €1.699. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden.